Ik ben Aud Veenstra. Hallo, ik ben Ferry Kouwenhoven. Wij behoren tot de ritmesectie van de Old Fashioners en we treden erop. Bij Café de Vijzel in de Vijzelstraat. Radio Horizon Dead Jazz.